खूब समझ लो कि अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शता है। हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोल खोल कर वासी करती हैं ताकि तुम समझ से काम लो।